اصطلاحات جو آج ہمارے سبق میں آئیں گی، یعنی کچھ مشکل لفظ جو آپ کی آسانی کرنے کے لیے. ملائکہ، اللہ کے کارندے جو اس کے اس کائنات میں انتظامات سنبھالتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. خلیفہ کا لفظ، کسی کے اختیارات کو نائب کی حیثیت میں استعمال کرنے والا، اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے، مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں اور مالک کی مرضی پوری کرنے کا پابند ہوتا ہے، یعنی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تسبیحن، پاکی بیان کرنا، تسبیح جو ہم کرتے ہیں، یعنی سرگرمی کے ساتھ سعی کرنا. اس کا معنی ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے گھومنا. اور عموماً جب لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی اس کے دانے نیچے گرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی سبحا کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تسبیح کا لفظ گھومنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تقدیسن، پاکی کا اظہار کرنا، دوسرے کو پاک کرنا. الاسماء، اشیاء کے نام ہیں. آدم، آدم پہلا انسان ہے. میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کرنا چاہوں گی آپ کے فائدے کی خاطر. آدمتن قربت اور موافقت کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس لفظ کو جب مختلف زیر زبر کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں تو معنی بالکل فرق ہوتے ہیں. یعنی آدمتن سے ہو تو قربت کے معنوں میں ہے، موافقت یعنی مل جل کر رہنے کی صلاحیت یا میل جول. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آدمی کے اندر مل جل کر رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر اس کو آدمتن، یعنی پہلے آدمتن تھا، دال پہ جزم تھی، اب اگر دال پہ زبر کر دیں، آدمتن سے ہو تو مخلوط ہونا، موافق ہونا، ایک دوسرے میں میل اور محبت ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موافقت اور سازگار حالات پیدا کیے. اسی طرح ایک اور اس کا روٹ کا سینس بنتی، الادمتن کہتے ہیں گندمی رنگ کو، آدمتن کہتے ہیں سکن کی اندر کی جگہ، اندرونی جلد. تو پھر اس سے کیا مطلب ہوا؟ آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جلد ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کے اوپر جلد ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں عموماً ان کے اوپر بال ہوتے ہیں، پرندوں کے اوپر پر ہوتے ہیں. تو انسان کو انسان اس لیے بھی آدمی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کھال ہوتی ہے. پھر اس طرح ادام ان سے ہو تو کہتے ہیں کسی خاندان کا ایسا مثالی فرد جس سے اس کے قبیلے کو پہچانا جا سکے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ ایک مثالی شخصیت ہے. آدمی کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسبت آدم کی طرف ہو، یعنی آدمی. جیسے جیسے کسی کی طرف آپ نسبت کر کے اس کو کہتے ہیں، جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کر کے، تو اسی طرح آدمی آدم کی طرف نسبت ہو. پھر اسی طرح یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے، تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی مزید. خلفم سے ہو، یعنی خالفا، لام پہ زبر ہو تو نیک اولاد مراد ہوتا ہے، اور لام پہ جزم کر دیں خلفن تو مراد ہوتا ہے بد اتوار اولاد، یعنی بری اولاد. اچھی اولاد بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، ایک لفظ کے اوپر صرف ایک اس کی حرکت کے فرق سے معنی بدل گیا. آگے کی ضد ہے یہ، یعنی پیچھے کے معنوں میں، تغیر اور تبدل کے معنوں میں بھی آتا ہے خلیفہ. خلفہ کہتے ہیں عربی میں پتھر میں جھڑے ہوئے پتوں کے بعد اگنے والے پتے، یعنی پتے جھڑ جاتے ہیں نا فال سیزن میں، تو اس کے بعد جو نئے چھوٹے چھوٹے پتے آتے ہیں درختوں پہ وہ خلفہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑے بوڑھوں کے بعد آگے. اچھا، ملائکہ کا جو لفظ ہے اس میں ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ قوت کا معنی بھی ہے اور پیغام رسانی کا بھی. انسانوں میں جو تدابیر امور کرے اس کو ملک کہتے ہیں بادشاہ کے معنوں میں، لیکن فرشتوں میں جو کاموں کی تدبیر کرے تو اس کو ملک کہتے ہیں. صرف آپ محسوس کریں ان باتوں سے یہ کہ عربی زبان کی باریکیاں، اور اگر ہم غلط لفظ پڑھتے ہیں، زبر کو زیر کرتے ہیں تجوید کے دوران، تو ذرا سوچئے کہ پھر ہم کیا سے کیا معنی نہیں بنا دیتے ہوں گے. اور جن کو عربی آتی ہوگی وہ دیکھ کے ہنستے ہی ہوں گے کہ یہ کون سی زبان جو ہے یہ بول رہے ہیں اور کس طرح کی ان کی باتیں. پھر اسی طرح ابلیس کا لفظ آئے گا بلسا سے، بالام سین. بلسا کہتے ہیں مایوس ہونے کو، تو ابلیس بہت مایوس. کس چیز سے مایوس ہے؟ دو چیزوں سے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے یعنی کام سے مایوس ہے کہ نیک بندوں پہ اس کا زور نہیں چلتا. لیکن اس کلام میں اس جن کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. یعنی شیطان کا لفظ بڑا وسیع ہے لیکن وہ شیطان جس نے آدم کو سجدے کو انکار کیا اس کو ابلیس کہتے ہیں. پھر کبر کی بات آئے گی, تکبر, بڑائی طلب کرنا, بڑا بننا, اس پہ انشاءاللہ تفسیر میں بات ہوگی. پھر اسی طرح متاؤن, تھوڑا فائدہ, چاہے قرار کے معنوں میں ہوتا ہے تو اصل میں بہت ہی خوبصورت لفظ ہوتے ہیں تفسیر میں. یعنی دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ آپ کے سامنے کھول دوں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ باریکی سے بات کروں. چلیں ایک دفعہ ایسے پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بعد پھر مزید تھوڑا اور دیکھیں گے. ایک اور اصطلاح جو پیچھے بھی گزری, اصلاح کا معنی ادھر آئے گا. اصلاح سے کیا مراد ہوتا ہے؟ زمین کے فطری نظام کو قائم رکھنا. فطری نظام کون سا ہے؟ جو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے نظام کو قائم رکھنے کو اصلاح کہتے ہیں. اور فساد سے لڑ پھر کیا ہوا اس کا اپوزٹ, فطرت کے نظام کو بگاڑنا. اور ظلم, ربنا ظلمنا, کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اور آخر میں اب دیکھیں گے توبہ. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو, پلٹنا. توبہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گناہ یا نافرمانی سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹے. بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے نے گناہ چھوڑ دیا, پلٹایا رب کی طرف. اور جب رب کے لیے آتا ہے تواب الرحیم, جیسے کہ یہاں بھی آئے گا, تو رب کا توبہ کیا ہے؟ کہ بندے کے گناہ کی وجہ سے رب جو اس سے ناراض ہو چکا تھا, روٹ چکا تھا, اب اللہ تعالیٰ اس کے پاس آ گئے, یعنی اپنی رحمت سے آ گئے, اپنی معافی کے قلم کو پھیرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہے. تو یہ تھے کچھ لفظ